มาธิไม่สังกัดศาสนาหลวงพ่อเคยทดสอบมาทุกอย่างทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่วัดวะภูแก้วบนภูเขาเป็นสถานที่อบรมสมาธิเด็กปีหนึ่งเรารับอบรมนักเรียนไม่น้อยกว่าจำนวนหมื่นคนตลอดปีเดือนหนึ่งจะมีเด็กขึ้นไปรับอบรมสมาธิเดือนละ3-4ครั้งแต่ละครั้งก็300คนขึ้นไปบางครั้งก็มีเด็กต่างศาสนาไปร่วมด้วยเด็กศาสนาคริสต์เขาถูกสอนไม่ให้กราบให้ไหว้ให้ไหว้แต่พระเจ้าของเขาองค์เดียวทีเนี้ยพอเด็กมันไปแล้วพอมันเข้าไปในศาลาของเรามันเห็นพระพุทธรูปมันก็ไม่ไหว้มันก็นั่งอยู่เฉยๆอาจารย์ผู้นำเขาบอกว่าพระของใครอยู่ในหัวใจของแต่ละบุคคลถ้าใครมีพระอยู่ในใจกราบลงตรงไหนถูกพระของตัวเองที่นั่นเด็กก็กราบหมดทุกคนเวลานั่งสมาธิชาวพุทธภาวนาพุทโธชาวคริสต์ภาวนาเยซูพอเขาสั่งหยุดพักเด็กชาวคริสต์มาถามชาวพุทธว่าเธอภาวนาพุทโธแล้วจิตของเธอเป็นยังไงชาวพุทธที่เขาได้สมาธิเขาก็บอกว่าภาวนาพุทโธไปมันมีอาการเบลอๆเคลิ้มเคลิ้มนิดหน่อยแต่แล้วจิตมันวูบลงไปนิ่งแล้วมันสว่างขึ้นมามีปีติมีความสุขของเธอล่ะเป็นยังไงของฉันก็เป็นเหมือนกันเราคนละศาสนาพระเจ้าคนละองค์เมื่อมาปฏิบัติสมาธิทำไมมันเป็นเหมือนกันล่ะเด็กมันก็คุยกันแล้วก็ไปถามอาจารย์อาจารย์เขาก็ตอบว่าสมาธิมีหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวใครภาวนาคำไหนอย่างไรศาสดาใดเมื่อทำสมาธิได้มันมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดแต่อุบายวิธีอาจจะแตกต่างกันแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิมีอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีแตกต่างทีเนี้ยเด็กมันก็เข้าใจบางคนมันก็สงสัยเมื่อจิตสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเราจะไม่เผลอเปลี่ยนศาสนาอย่างไม่รู้ตัวหรอสมาธิไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดพุทธคริสต์อิสลามปฏิบัติได้ทั้งนั้นความแตกต่างของศาสนาอยู่ที่บทบัญญัติของพระเจ้าแต่ละองค์ศาสนาพุทธมีศีล5ข้อเป็นบทบัญญัติให้ปฏิบัติทั่วไปศาสนาคริสต์มีบัญญัติ10ประการศาสนาอิสลามบัญญัติของเขาจะมีเท่าไหร่ไม่ทราบแต่เขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขาศาสนาอิสลามเนี่ยหัวใจของศาสนาเขาให้จงรักภักดีต่อพระเจ้าของเขาเขาสอนให้เอาพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์รวมจิตให้เชื่อพระเป็นเจ้าองค์เดียวเขาปลูกฝังความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้